laws. Clap, cause you ain't breaking no laws. Hide the weasel. I'm genetically mysterious like Vin Diesel. I appreciate that. And I can't paint a picture unless you give me an easel. I'm getting queasy, hanging out with Nelly, George and Weezy. It's like chilling with Chili Gonzo. It's easy peasy. JB's without the payback. The dirty south without the haystack. I bring it to you cause I'm bringing it back. It's the demo, so keep my hand on the tag. Come on, put your hands in the air. So put your hands in the air. Clap. And slap in the air. Clap in the air. Clap. Show some applause. Show some applause. Clap. Cause you ain't breaking no laws. Get down like that. In the wind, claps. Come on, it's the sound of one man drinking juice and gin. It's a sound that reminds me of the state I'm in. Claps. It's a feeling to find the fun in the wind. Tu trójka. A na trójkowym zegarze właśnie minęła czwarta. Dzień dobry. Jak patrzę na zdjęcie zespołu teraz, to myślę sobie, ojej, ojej, dla dwunastolatków, taki mniej więcej, ale jak się posłucha, to brzmi to całkiem zacnie. Zespół nazywa się The Dreaming, skończył 13 lat, to może właśnie dlatego tak się prezentują na zdjęciach, ale muzycznie, tak jak powiedziałem, i mam nadzieję, że Państwo przyznają mi rację, prezentuje się całkiem zacnie. Takie mocne uderzenie na początek mikrokosmosu. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy, zapraszamy. You've got two bad eyes, you got them from your parents, and one bad leg, you got it from the war. Three mistakes and bottles on a shelf, yes, you can't wait to go and make some more. If you sneak out now, they'll never know you're missing. Before they're wise, you could be gone and back. While they stand guffawing in the kitchen, you're down the stair and leave the screen unlatched. Leave that door unlatched. Swallowed up in silence, holding all your breath now. Wait for that familiar pause. Somewhere in the night, a man is standing by with a deal you won't be able to refuse. No, you can't call him, but expect your phone to ring. And brother, you prepare yourself to offer up what you were born to lose. You move down the block, see curtains hung in tatters, the window's lit, the house is still awake. The girl upstairs is crying like it matters. Will she bend or will she only break? Just one more mistake. Pani nazywa się Jenny Owen Youngs i będzie jeszcze o niej głośno dziś w mikrokosmosie. Pan Paweł z Radomska pisze, już się obudziłem, ale jeszcze śpię. Niby chodzę, ale tak jakbym leżał. Patrzę w lustro, oczy mam otwarte, chyba procesor zaczyna działać. I chwilę później jeszcze, a propos utworu zespołu The Dreaming, fakt, kopyto mają, obudziłem się już na dobre. Musi pan częściej zaczynać mikrokosmos z kopem, wtedy niepotrzebna będzie kawa. No, kofeina niekoniecznie. Mam dla Państwa zupełnie inną propozycję, ale przypomnę adresy. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, adres poczty elektronicznej 71335, czyli numer SMS-owy, złotówka plus podatek i strona, oczywiście, nasza strona internetowa, na której już parę osób się odezwało tradycyjnym brybry, mikrokosmos.info.pl. No to spróbujmy zacząć z zupełnie innej beczki. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. To był strzał w dziesiątkę, pierwszy singiel i od razu moim zdaniem największy przebój zespołu Eels 19 lat temu, mniej więcej, ale nie z żadną dokładnością, zaczynali z takim już słynnym dziś utworem, a chciałbym Państwu zaprezentować teraz, jak brzmią dziś. W zasadzie jak brzmieć będą za miesiąc czy dwa, kiedy ich płyta w Royal Albert Hall się pojawi, nagrana w Royal Albert Hall się pojawi. Takim smutnym głosem pan zapowie utwór. I want to have some fun. I just want to have a little fun. Like this. Fellas, you want to have a little fun? How about a little brushwork, Knuckles? Let's brush this shit out. Wake up the dying, don't wake up the dead. Change what you're saying, don't change what you said. Now that it's time that I got out of bed, when I walk myself down Sycamore Street, the sun beats down, no shoes on my feet, and I stumble on the days hit through concrete. Pink and brown babies in pink stroller cars know that it's good, they don't care where they are. Thank you. white lines. Looks like a heart, or maybe a pie. And I walk myself down Sycamore Street. The sun beats down, no shoes on my feet. And I stumble along the days through concrete. The days through concrete. Kiedy zespół kończy 19 lat i kiedy występuje się w Royal Albert Hall, to nie można już być takim zbuntowanym nastolatkiem. Trzeba być poważnym panem i sięgać po poważny repertuar. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a if I kept him falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in. Chyba nieźle wyszło. Chyba nieźle. Can't help falling in love. I skoro już jesteśmy, no to zespół Eels, ten sam, który Nowocaine for the Soul śpiewał na początku. Ten sam. Z Royal Albert Hall. Skoro już jesteśmy w tych klimatach klasycznych, to posłuchajmy jeszcze zespołu The Shivers. Lonely heart. Trochę prześmiewcy, ale na pewno Nowojorczycy z zespołu The Shivers pojawią się jeszcze z jednym nagraniem. Powinno się udać. To the Spring będzie się nazywać, ale to przed samą 6 rano. Pytają państwo, co ukus? No to już odpowiadam. W zasadzie pan Konrad przed chwilą napisał SMS-a. Wszyscy krzyczą wiosna, wiosna, a kozy stoją w zielonych golfach i grają zamarzniętymi jabłkami w piłkę. Więcej czadu, albo nie. No i tu urwało SMS-a i nie wiem co dalej, ale w sumie to się zgadzam. Więcej czadu, albo nie. Wracamy na koncert. Zespół Phosphorescent. A utwór to sam artysta zapowie. This is a song called Nothing Was Stolen. look. Watch this gorgeous man on the piano. Scotty, come on, Scotty. No tak brzmi zespół Fosforescent na koncercie. Czy byli w Polsce? Nie odnotowałem, ale może państwo odnotowali i mogę im zazdrościć, państwu właśnie, obecności na koncercie tego zespołu? Byli chyba. Ale to państwo będą wiedzieć. Proszę dać znać grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Koncert, płyta koncertowa. Za miesiąc czy dwa, bo to dosyć odległe jeszcze daty. Live at the Music Hall, tak się będzie nazywać. I oczywiście zawierać utwór Song for Zula. Burning thing that it makes a fire. Oh, but I know love as a fading thing, just as fickle as a feather in the street. See, honey, I saw love. You see, it came to me. He put his face up to my face so I. Yeah, I saw love. It disfigured me into something I didn't recognize. I said, come on in, I will not open myself up this way again. Nor lay my face to the soil, nor my teeth to the sand. I will not lay like this for days now upon you. You will not see me fall, nor see me struggle to stand. To be acknowledged by some touch from his knowledge. You see the Cajun call. I said, come on. I will not open myself up this way. see the shadows that we cast in the cold clear light. Hey, my feet are cold, and my heart is white. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay. Is a burning thing. They say it makes some fire ring. Oh, but I know love as a Cajun thing. Just a killer come to call from some awful dream. Hey, and all you folks, you come to see. You just stand. Państwo, jak zawsze niezawodni Krystian z Białegostoku pisze, oczywiście, że zespół Phosphorescent był w Polsce, był w Białymstoku na Halfway Festiwalu w 2014 roku, tak, w ubiegłym roku. Mają Państwo rację, to ten festiwal właśnie Halfway, na który nie udało mi się pojechać i dlatego nie pamiętam, ale zazdroszczę tym wszystkim, którzy byli, którzy mogli Song for Zula posłuchać na własne uszy. W tym roku lista się powiększa. Mówiłem tydzień temu, że Sharon Van Etten będzie i że Moddy będzie. Aha, dwa lata temu na Halfway Festiwalu była Soko. W tym tygodniu, chyba w piątek, jej nowy singiel będzie piosenką dnia w Trójce. A teraz zupełnie inna bajka, choć... No bo to już nie będzie zespół, to będzie duet, będzie tak delikatnie inaczej, ale będzie też trochę kantrowo, jeśli mogę użyć takiego słowa. Jason Isbell i Amanda Shires. Słuchaliśmy ich ostatnio w przypadku przeróbki utworu Born in the USA, Bruce'a Springsteena, taka specjalna płyta była. Była też niedawno w Mikrokosmosie płyta z utworami Boba Dylana i tam też Jason Isbell się pojawił. No to wracają teraz już z indywidualnym własnym singlem. Yo ho ho and a bottle of rum. Hoist the mainsails, here I come. Ain't no room on board for the insincere. You're my witness, I'm your mutiny. was born to rock the boat. Some may sink, but we will float. Grab your coat, let's get out of here. You're my witness, I'm your mutiny. Long ago we laughed at shadows. Lightning flashed, thunder followed. They could never find us here. You're my witness, I'm your mutiny. Amanda ostatnio występowała przed Gregiem Almanem. Tak. Trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego najlepszego. I teraz strona druga tego singla. Powiem tak, to powinien być utwór, który powinien znaleźć się na końcu dzisiejszego Mikrokosmosu. Tak, żeby przez cały dzień Państwu w głowach brzmiała ta melodia. Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where I unravel? Be my only, be the water where I'm. You're my river running high. Run deep, run wide. Tak, i ten utwór potem zostaje w głowie i zostaje, Ale ta wersja potwierdza tylko moją i nie tylko moją teorię, że prędzej czy później i tak kończymy na country. I Follow Rivers, Jason Isbell i Amanda Shires. Teraz będzie coś z zupełnie innej strony muzycznej. Też będzie gitara, ale to zupełnie inny klimat, zupełnie odległe miejsce. 2-3 tygodnie temu przedstawiałem Państwu Duke'a Garwooda. Będzie w naszym kraju, będzie w Warszawie w najbliższą środę. Thank you. make some waves before we leave. To nie będzie łatwy koncert, to nie będzie przyjemny. Będzie poruszający na pewno. W kolejności The Fadeaways ze Stanów Zjednoczonych, Duke Garwood ze Stanów Zjednoczonych i Mark Lanegan Band na dwóch koncertach w Polsce. W środę w Warszawie w Progresji i w Krakowie dzień później w Fabryce. Pozwolę sobie przeczytać fragment zapowiedzi tego koncertu. W niesamowitym głosie Marka odbijają się wagony wypalonych papierosów do wyżłopanych w hektolitrach butelek whisky. Odbija się cały ból i trud życia, tęsknota, nostalgia. Wszystko, co Lanegan śpiewa, od razu do nas przemawia, bo jest po prostu prawdziwe. Przeglądałem spisy utworów z poprzednich koncertów. Od czasu do czasu zdarza się, że sięga po ten niezwykły utwór. It don't matter when you turn, gonna survive, live and learn. I've been thinking about you, baby. By the light of dawn and in my blues, day and night, I've been missing you. I've been thinking about you, baby. Come live with me. You're born into trouble, you live the blue. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. Schemes, hopes and fears. Dreams I've denied for all these years. I've been thinking about you, baby. Makes me wanna jeszcze na moment sięgnę do tej notki prasowej. Wielki fan Los Angeles Clippers, ale przede wszystkim wielki głos alternatywnego rocka. Charakterystyczny baryton Marka Lanegana znamy od ponad ćwierćwiecza, między innymi z grunge'owej legendy Screaming Trees, niezapomnianego projektu Mad Season, wspólnych płyt z Isabel Campbell oraz Queens of the Stone Age, czy też duetu The Gutted Twins stworzonego razem z Gregiem Dulim. A wiedzą Państwo, że w pewnym sensie The Gutted Twins będą w najbliższych dniach w Polsce? Oh, mama, ain't no time to fall to pieces. He has arrived, there by the grace of God go I don't know what they mean, I don't know.